بگو بعد تو چی مونده واسه این صدای خسته، جز یه بغضه نیمه کاره، جز غروری که شکسته. نه تو که خبر نداری بعد تو من چی کشیدم، این روزا خیلی خرابم، به خدا دیگه بریدم. حالا که حتی نمیشه بشنوی درد دلامو، وقتی فکر میکنی بی تو من هنوزم رو برامو. حالا که یکی گرفته خیلی راحت دیگه جامو، کاش فقط یه بار دیگه بشنوی ترانه همو. از کنارم رفتی اما تو دلم که مونده گاری، گرچه حالا خیلی وقت تو ازم خبر نداری. کاش میدونستی نباشی چی میاد به روزگارم، حالا که حتی من هنوزم رو برامو. حالا که یکی گرفته خیلی راحت دیگه جامو، کاش فقط یه بار دیگه بشنوی ترانه همون.